إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ آپ کو ایک حدیث کا ایک حصہ سنایا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا گزشتہ قوموں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے پھر لوگوں سے پوچھا اس وقت زمین کی پشت پہ سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں نے ایک زاہد عابد کے متعلق بتایا ملاقات ہوئی اس سے پوچھا میرے 99 قتل ہیں توبہ کی کوئی صورت ہے اس نے کہا نہیں اس نے اس زاہد کو بھی ختم کر دیا اور 100 کی گنتی پوری ہو گئی بات یہاں تک گزشتہ جمعہ اور اس حصے کی تشریح آپ کو سنائی تھی 100 آدمی قتل کرنے کے بعد بھی اس کے جسم کے اندرونی حصے میں تبدیلی آ چکی ہے اس کے دل میں انقلاب آ چکا ہے گناہوں کی نفرت پیدا ہو چکی ہے آخرت کی فکر لاحق ہو چکی ہے اب پتہ نہیں یہ زاہد کہاں تھا یہ کتنا دور گیا اس کو قتل کر دیا پھر وہاں اس نے لوگوں سے پوچھا دوبارہ وہی سوال فَسُمَّ سَعَلَ عَنْ أَحْلَمَ آلَ الْأَرْضِ لوگوں یہ بتاؤ زمین کی پشت پہ سب سے بڑا عالم کون ہے پہلے بھی اس کا سوال یہی تھا مگر لوگوں نے رہنمائی صحیح نہ کی عالم کے بجائے وہ زاہد کے پاس گیا زاہد اس شخص کو بولتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہو نیکیاں کرتا ہو نماز روزہ حج زکات لیکن اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو ان دونوں میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے وہ بیچارہ عابد تھا، اس نے اس کے گناہ سنے، 99 قتل، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے من آنا على قتل امرئ مسلم بغیر حق، اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرنے میں حصہ ملائے، قتل نہ کرے خالی حصہ ملائے، حصہ بھی کتنا، کسی کو اگر کوئی کہے نا اس کو قتل کر دے تو عربی میں بولتے ہیں اقتل، اقتل الف کاف تا لام، اقتل اس کا معنی ہے قتل کر دے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کسی مسلمان کو قتل بھی نہ کرے، اقتل بھی نہ کہے، خالی اک کہے اور رک جائے، اک کہے آدھا کلمہ آدھا لفظ، اک کہا اور رک گیا، تو فرمایا یہ شخص جب قیامت کے دن آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، آج اس کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اب اس کے تو 99 قتل تھے، وہ عابد تھا، شریعت کا جب علم نہیں تھا تو آپ فتویٰ مت دے، شریعت کا اگر علم نہ ہو تو فتویٰ مت دو. دیکھو عابد تھا، دیندار تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، فتویٰ دیا، نقصان اگلے کا کیا ہوا، اپنی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنی دنیا برباد کر دی. اب یہاں جو پہنچا لوگوں نے کہا عالم، ہاں فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، اس نے کہا یار بتاؤ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، وہ لوگ جانتے تھے، انہوں نے رہنمائی کی، ہاں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو کہ عالم ہے. اب ذرا فرق نوٹ کرنا عابد کا اور عالم کا. عابد کا فتویٰ سن لیا، عابد، اب یہ شخص چلا اور عالم کے پاس گیا. اب فرق نوٹ کر، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، عابد کی پہچان کیا ہے، اس سے جو بھی سوال کرو گے کڑک کر اپنے دماغ سے اس کا جواب دے دے گا. لیکن عالم کی پہچان کیا ہے، عالم سوال سن کر اس کو شریعت کے آئینے میں دیکھے گا، شریعت کے آئینے میں دیکھے گا. اگر اس کو جواب مل جائے گا تو جواب دے دے گا، ورنہ کہہ دے گا، دو ٹوک کہہ دے گا، تمہارے سوال کا مجھے جواب نہیں آتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے لوگ علم کی تلاش میں نکلیں گے، لوگ پوچھیں گے یار سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کے پاس چلو. فرمایا کہ اس وقت زمین کی پشت پہ سب سے بڑا عالم جو ہوگا وہ میرے شہر مدینہ میں ہوگا. علماء کا اس حدیث کے معنی پر اتفاق ہے، اتفاق ہے کہ ایک وقت آیا لوگوں نے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً تلاش کیا، ایک وقت امت پر آ چکا ہے. اس وقت لوگوں کا اتفاق ہے، سب سے بڑا عالم لوگوں کو مدینہ میں ملا جس کا نام امام مالک ہے رحم اللہ. زمین کی پشت پہ سب سے بڑا عالم گزرا امام مالک رحم اللہ. امام مالک رحم اللہ کے پاس ایک قافلہ آیا، آ کر ملاقات کی. امام مالک مسجد نبوی کے امام خطیب. قافلہ آیا، قافلے نے کہا امام صاحب ہم دور دراز سے آئے ہیں، ہمارے علاقے کے مسلمانوں میں کچھ سوالات پر اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارے پورے علاقے کے لوگوں نے ایک بات پر اتفاق کر لیا ہے، ایک بات پر، وہ بات یہ ہے ان سوالوں کا جواب امام مالک سے لیا جائے، امام مالک جو جواب دیں گے ہم اس کو مان لیں گے. ہم وہاں سے سوالات لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے سوال سنیں اور ان کا جواب دیں. امام مالک فرماتے ہیں ہاں. ایک شخص نے کہا ہمارا پہلا یہ سوال ہے. امام مالک نے سوال سنا اور فرمایا کہ لا ادری، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. قربان جائے، کوئی توہین نہیں، کوئی اپنی بیزتی نہیں سمجھی. آج کا مولوی سمجھتا ہے میرا ایک علاقے میں نام ہے، میں اگر بتا دوں مجھے نہیں آتا میرا کیا بنے گا. اس شخص نے دوسرا سوال پڑھا، امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں لا ادری، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. قافلہ حیران. اس نے تیسرا سوال پڑھا، امام مالک فرماتے ہیں مجھے اس کا جواب نہیں آتا. خلاصہ کلام ان کے سوال 40 تھے، 40، 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک فرماتے ہیں لا ادری، مجھے جواب نہیں آتا. صرف 4 سوالوں کا جواب دیا. جائے سوانے پڑھ کے دیکھ لیں. قافلے والوں نے کہا امام صاحب آپ کو معلوم ہے ہم کتنا دور سے آئے ہیں؟ ہاں بھائی بتاؤ کتنا دور سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ تک پہنچنے میں آتے آتے 1 سال لگ گیا ہے، اور واپس دوبارہ جاتے جاتے 1 اور سال لگ جائے گا. 1 سال آنے میں ایک ساتھ جانے میں ہمارے سفر پر آپ مہربانی کریں، ترس کریں، ایک بات. دوسرا، وہاں کے مسلمان آپ کے بارے پتہ نہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. جب ہم جا کر کہیں گے امام مالک کو چار سوالوں کا جواب آیا ہے، 36 کا نہیں آیا، لوگ کیا کہیں گے؟ امام مالک فرماتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ جن سوالوں کا جواب مالک کو نہیں آتا، غلط جواب دے تو مالک قیامت کے رب سے کیا کہے گا؟ تمہیں ان لوگوں کی فکر ہے، مالک کو رب کی فکر ہے. رب کے حضور کیا کہوں گا؟ جاؤ قولوا لہم، ان کو بتا دو ان مالک لا یدری، مالک کو کچھ نہیں آتا. یہ عالم کی پہچان ہے. اب یہ شخص عالم کے پاس آیا جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، ملاقات کی اور کہا انہ قتل میات نفس فہل لہ من توبت. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی شکل ہو سکتی ہے؟ اب یہ عالم تھا، کالا نام، اس نے کہا جی ہاں. کہا جی ہاں، میں یہول بینا کا وہ بینا توبتن، اللہ کے بندے وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ کون سی چیز ہے؟ یہ تھا عالم. اس کے پاس علم تھا، یہ جانتا تھا کس چیز کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے غضب سے واقف تھا اور اللہ کی رحمت سے بھی واقف تھا. یہ عالم تھا، یہ اللہ کے غضب کو بھی جانتا تھا، واقف تھا، اللہ کی رحمت کے بارے بھی اس کے پاس علم تھا. یہ جانتا تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، بنانے سے پہلے، کتنا پہلے؟ 50,000 سال پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالی نے اپنے عرش پہ خود لکھا، اپنے عرش پہ اپنا فیصلہ لکھا. اللہ نے اپنا فیصلہ لکھا. کیا فیصلہ لکھا؟ میں ایک مخلوق پیدا کروں گا جو کبھی مجھے ناراض کر دے گی، کبھی مجھے خوش کر دے گی، کبھی ایسے کام کرے گی میں ناراض ہو جاؤں گا، کبھی اچھے کام کرے گی میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن نیچے اللہ نے کیا لکھا؟ میرا فیصلہ یہ ہے، وہ رحمتی سبقت غضبی. علماء سے پوچھو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اپنا فیصلہ لکھا، وہ رحمتی سبقت غضبی. اور لوگوں نوٹ کرو کہ میرا غضب جو ہے، میرا جو غضب ہے وہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری رحمت غالب ہے۔ عالم کی پہچان کیا ہے؟ عالم کی پہچان جانتے ہو؟ آج سنو، عالم کی پہچان کیا ہے؟ عالم کی پہچان یہ ہے کہ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، آسی ہو، پاپی ہو، مجرم ہو، گناہوں میں لت پت ہو، عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب لایا جائے، اللہ سے دور نہ کیا جائے۔ یہ عالم کی پہچان، وہ بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ گناہ ہو گئے تو کیا ہوا؟ مسند بزار کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھا، اس نے ایک سوال کیا، سوال اس انداز میں کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر، میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن سوال اس طرح کیا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر، ایک بات۔ دوسری بات، اس نے سوال اس انداز میں کیا گویا کسی کو پتہ نہ چلے یہ میرا سوال ہے یا کسی اور کا ہے، یہ سوال میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا من عامل الذنوب کلہا ولم یترک منہا شیئا وہو فی ذالک لم یترک حاجتن ولا داجتن الا اتاہا۔ اگر دنیا کا کوئی شخص نہ نبی علیہ السلام کو اس نے یا رسول اللہ کہا، نہ یا محمد کہا، کچھ بھی نہیں، جس طرح کسی کا سانس پھولا ہوا ہو وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا، سلام کرتا پتہ چل جاتا مسلمان ہے کافر ہے، آپ سے مخاطب ہوتا پتہ چل جاتا خطاب کس طرح کیا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اس نے کہا اگر کوئی شخص گناہ کرے، کتنے؟ ایک، دو، دس۔ ولم یترک منہا شیئا، زمین کی پشت پہ جتنے گناہ ہوں وہ سارے کر لے، وہو فی ذالک لم یترک حاجتن ولا داجتن الا اتا۔ زمین پہ رہتے ہوئے جو بھی خواہش اس کے دل میں ہے اس کو بھی پورا کر لے۔ کوئی گناہ نہ چھوڑے، کوئی خواہش نہ چھوڑے۔ حل لہو فی ذالک من توبتن، اگر اس کنڈیشن میں جب وہ گناہوں میں لت پت ہو اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا توبہ کر سکتا ہے؟ قربان جائیں، ادھر رب نے میرے پیغمبر کے دل میں بات ڈال دی، یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہے، آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن پریشان اس لیے ہے اگر ان گناہوں کی گرفت ہے تو پھر کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر گرفت نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا وہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں، نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس کو خطاب کیا، حال اسلمت، تو یہ بتا مسلمان ہے یا نہیں. وہ چونک گیا اور وہ شخص کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا یہ اللہ کے رسول ہے، میرے دل کی بات ان کے دل میں کون پہنچا سکتا ہے رب کے علاوہ. آپ نے پوچھا حال اسلمت، تو مسلمان ہے یا نہیں، اس نے کہا اما انا فاشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کیا کہا جواب میں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب سن لے، تفعل الخیرات وترک السیئات، جس طرح آج سے پہلے جتنے گناہ تھے تو نے کیے، کسی گناہ کو نہیں چھوڑا، آج کے بعد جو نیکی ملے وہ نیکی کرنی ہے. اچھا اس کے سوال کا جواب اس کو نہیں ملا تھا، اس کا سوال یہ تھا ان گناہوں کی گرفت ہوگی کہ نہیں. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لے، اگر تو میری بات مان لے اور آج کے بعد جہاں نیکی ملے نیکی کر اور گناہ کو نہ کر، تو سن لے آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں قیامت کے دن یہ تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو کر نیکی والے پڑھنے میں ہوں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت. واپس آئیے، اس عالم نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بحث بنے، کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گئے، سو قتل ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہاں ایک کام کر، انطلق الى ارض قضا و قضا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. ایک کام کر، اس علاقے کو چھوڑ دے، اس علاقے کو چھوڑ دے. اس نے ایک دور کا علاقہ بتایا، وہاں چلا جا، وہاں کے لوگ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جا اور ایک اللہ کی بات کر. ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء، اور سن لے آج کے بعد اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا، یہ علاقہ یہ زمین گناہگار ہے. زمین گناہگار نہیں ہوتی، زمین بدنام ہوتی ہے زمین والوں کے ذریعے، رہنے والوں کی وجہ سے. اچھا ماحول ایک نعمت ہے، اچھا علاقہ نعمت ہے، نعمت. نبی علیہ السلام دوران سفر رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، بلال کی ڈیوٹی لگی، سب سو جائیں گے، صبح نماز کے لیے کون اٹھائے گا، آپ جاگتے رہے. بلال نے کہا ٹھیک ہے، سب سو گئے، بلال جاگ رہے. صبح قریب تھی کہ بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، انسان ہے، اونٹ کے کچاوے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے انتظار کر رہے تھے صبح ہو لوگوں کو جگاؤں، آنکھ لگ گئی. ایسی آنکھ لگی، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نسائی اٹھائیں سورج نکل گیا، سورج کی شعائیں نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے سب سے پہلے بلال کو دیکھا خراٹے لے رہے، اٹھایا، اینما قلت یا بلال، بلال جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو اس علاقے کو چھوڑو، یہ علاقہ خراب ہے، کیوں؟ فرمایا کہ شیطان غالب آ گیا، اس علاقے کو چھوڑ کر آگے چل کے نماز پڑھیں گے، علاقہ خراب ہوتا ہے علاقے والوں کی وجہ سے، علاقہ اچھا ہے علاقے والوں کی وجہ سے، جی فلاں علاقہ زبردست ہے لوگ اچھے ہیں، فلاں علاقہ خراب ہے، کیوں؟ لوگ خراب ہیں، لوگوں کی وجہ سے، علاقہ اچھا بھی ہوتا ہے علاقہ بدنام بھی ہوتا ہے، ورنہ زمین بری نہیں ہے، ماحول سوسائٹی، اس عالم نے کہا اس علاقے کو چھوڑ جائے، یہاں نہیں آنا وہاں چلا جا، اللہ کی عبادت۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص عالم کی ہدایت کے مطابق وہ شخص چل پڑا، ابھی راستے میں چل ہی رہا تھا، حتی اذا نصف الطریق اتاہ ملک الموت، ابھی چل رہا تھا نیک علاقے کی طرف، اچھے علاقے کی طرف، غلط علاقے کو چھوڑ کے جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھا ملک الموت آ گیا، جس کو عام طور پر لوگ اسرائیل بولتے ہیں، حالانکہ اس کا نام تو کہیں اسرائیل نہیں ہے لیکن عام اصطلاح میں بول دیتے ہیں ہم لوگ ملک الموت، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ گیا، یہ ایک دم گھبرا گیا، گھبرا کے لیٹ گیا، سینے کے بل لیٹ گیا، لیکن قربان جائیں حدیث پڑھو تو صحیح، لیٹے ہوئے سینے کے بل لیٹے ہوئے اچانک اس کو خیال آیا، او ہو میں تو اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا، میرا سفر تو رہ گیا، ایک دم حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سینے کے بل فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ گھسٹ کر اچھے علاقے کی طرف جا رہا ہے، سینے کے بل ایک بارش چلا زمین پر، سینہ رگڑ کے ایک بارش آگے چلا کہ فرشتے نے روح قبض کر لی، سینہ رگڑا گیا اس کا، نیکی کی حرص، نیکی کی فکر، اچھے لوگوں سے ملاقات کی فکر کہ فرشتہ آیا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے، اس کو فکر ہے اس علاقے کی، گھسیٹ کے چل رہا سینے کے بل، سینے پہ رگڑے، ایک بارش چلا فرشتے نے روح قبض کر لیا، فجات ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، ملک الموت کا کام خالی روح قبض کرنا ہوتا ہے، روح قبض کرنے کے بعد اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو ملک الموت وہ روح جو ہے رحمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، لے جاؤ، اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو ملک الموت وہ روح عذاب والے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اب ملک الموت نے روح قبض کی، رحمت والے فرشتے کڑا کرا گئے، روح ہمارے حوالے کرے، کیوں بھائی؟ وہ کہنے لگے جات تائباً مقبلاً بقلبہ الی اللہ عز و جل، دل کی گہرائی سے یہ بندہ اللہ سے لو لگا چکا تھا، دل کی گہرائی سے اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تھا۔ یہ روح ہمارے حوالے کریں، فرشتے نے دیکھا ایک دم عذاب والے فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں نہیں یہ روح ہمارے حوالے کریں، انہ لم یعمل خیرن قطو، جتنا اللہ نے اس کو زندگی دی تھی پوری زندگی میں اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی حتیٰ کہ تم نے روح قبض کر لی۔ انہ لم یعمل خیرن قطو، اللہ نے اس کو جتنا زندگی دی تھی پوری زندگی میں اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی حتیٰ کہ تم نے روح قبض کر لی، یہ ہمارے حوالے کر، یہ ان کا موقف ہے، وہ ان کا موقف ہے۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائی، تو اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، ذرا میرے بھائی ہو میری بہن ہو اللہ کی رحمت پہ غور تو کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیج دیا، ایک اور فرشتے کو، انسانی شکل میں، آدمی کا لفظ ہے، انسانی شکل میں آیا۔ بھئی کیا اختلاف ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے فاختصمت، ان فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، نوبت لڑائی تک آ گئی تھی، لڑے نہیں تھے لیکن لڑائی تک نوبت آ گئی تھی، یہ روح ہم لے جائیں گے، یہ روح ہم لے جائیں گے۔ وہ فرشتہ آیا، اس فرشتے کو کس نے بھیجا؟ جس رب نے ان کو بھیجا تھا، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت اپنے بندوں کو دکھلا رہا ہے میں کتنا مہربان ہوں۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کیا لڑائی ہے؟ معاملہ یہ ہے، اور سب نے پھر مل کے کہا تو ہمارا جج بن جا، تو ہمارا سالس بن جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سب کو اتفاق ہے، جی ہاں۔ اس نے کہا کیسو ما بین الارضین، کیسو ما بین الارضین، میرا فیصلہ یہ ہے کہ زمین کی پیمائش کرو، گندے علاقے سے آیا ہے اچھے علاقے کی طرف جا رہا ہے، یہ دیکھو اس وقت جہاں تم کھڑے ہو گندا علاقہ قریب ہے یا اچھا علاقہ قریب ہے، اگر گندا علاقہ قریب ہے مانا اچھے لوگوں کی طرف سفر کم تھا اس کا، اس کو جہنمی لے جائیں، اگر اچھا علاقہ قریب ہے جہاں یہ جا رہا تھا وہ علاقہ قریب ہے تو مانا اچھے لوگوں کے قریب پہنچ چکا تھا، یہ رحمت والے فرشتے لے جائیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب نے اتفاق کر لیا، ہمارا اتفاق ہے، لو جی زمین کی پیمائش شروع ہو گئی۔ صحیح بخاری اٹھائیں، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا، جو گناہگار علاقے کی زمین تھی، اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ تبادی، یہ الفاظ بخاری کے، تبادی او زمین، رب کا حکم ہے دور ہو جا، لمبی ہو جا۔ تبادی، دور ہو جا، پیمائش ہو گئی، اب اس کی پیمائش شروع ہو گئی، اللہ نے زمین کو فرمایا تقربی، قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا۔ حدیث کے الفاظ ہے جب پیمائش پوری ہوئی تو نیک لوگوں کی طرف ایک بالشت قریب تھا. ایک بالشت, کون سی بالشت؟ جو سینہ رگڑ کر وہ چلا تھا نیک لوگوں کی طرف جانے کے لیے. رحمت والے فرشتے لے کے چلے گئے. یہ حدیث تھی, یہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی چیز اللہ کی رحمت سے آپ کو محروم کیوں کرے؟ آؤ, یقیناً ہم مجرم ہیں, گناہگار ہیں, لیکن ہمارے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت وسیع ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اقول قولی ھذا واخر اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فإن احسن الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اے اللہ, ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان سے راضی ہو جا. اے اللہ انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ, جو مسلمان مرد عورتیں, بچے بوڑھے, چھوٹے بڑے, غریب امیر, جو بیمار ہیں, اے اللہ تمام کو صحت عطا فرما. اے اللہ, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ, جو مقروض ہے ان کو سے دور فرما دے. اے اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ, ہماری دنیا بہتر بنا دے, ہماری آخرت بہتر بنا دے. اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ.